kući po dobre me celuni. Rekva silu na te vreme e da spi. Proletno tutro budim beto te. Pusa ti si sliva s moja i mi je dobre. Za romant do to kafe. Čaka me od novo slunče vija de. Dobre me celo dni.